pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa spotkanie prezydenta z premierem i członkami rządu. Nie żyje Kamil Durczok, zmarł w szpitalu w Katowicach w wieku 53 lat. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej rozbili jedną z największych grup w kraju zajmujących się nielegalnym hazardem. 224 próby nielegalnego przekroczenia granicy, w tym jedna z udziałem 100-osobowej grupy migrantów rzucających kamieniami. Jeden z żołnierzy został ranny. Tak Straż Graniczna podsumowała ostatnią dobę na polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski wobec 26 cudzoziemców. Tymczasem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa narada zwołana w związku z sytuacją na granicy. O czym rozmawiają uczestnicy spotkania? To pytanie do obecnego przed BBN-em Mariusza Pieśniewskiego. Ta rozmowa dotyczy ostatnich informacji na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. To informacje z pierwszej ręki. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą premier Mateusz Morawiecki i ministrowie odpowiedzialni za resorty siłowe. Ale do budynku BBN wchodzili nie tylko szef MSWiA Mariusz Kamiński i szef MON Mariusz Błaszczak, ale także przedstawiciele służb, które na granicy są, Straży Granicznej, Policji i Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas tego spotkania omawiane są też kwestie kroków na arenie międzynarodowej, które można podjąć w tej sprawie. Mówił nam rzecznik rządu Piotr Miller. Wszystkich działań dyplomatycznych, które są podejmowane przez pana premiera, przez właściwych ministrów oraz oczywiście przez pana prezydenta, ponieważ te działania mają charakter skoordynowany i pan prezydent regularnie organizuje spotkania, na których wymieniamy się bezpośrednio tymi informacjami. Przypomnijmy, że sytuacja na granicy z Białorusią jest coraz bardziej napięta. Służby białoruskie notorycznie prowokują. Słychać padające strzały. Funkcjonariusze służb białoruskich podczas szturmów migrantów na granicę m.in. oślepiają polskich pograniczników laserami czy udostępniają im gaz pieprzowy. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za te szczegóły. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że jego środowisko domaga się od rządu, by po wygaśnięciu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią i wdrożeniu nowych przepisów na miejsce zostali dopuszczeni dziennikarze. Takie rozwiązanie znajduje się w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, którym zajmie się dziś Sejm. Poprzemy każdy wariant, który pomoże skutecznym działaniom, ale też uważamy, że nie powinno się takiej władzy oddawać ministrowi spraw wewnętrznych. Muszą wrócić dziennikarze. Dziennikarze muszą mieć pełną wiedzę, opinia publiczna w Polsce musi mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się na granicy, jakie są zagrożenia. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w Polskim Radiu 24, że możliwość pracy dziennikarzy na terenach przygranicznych objętych stanem wyjątkowym będzie incydentalna. To raczej będą możliwości incydentalne niż trwała praktyka, bo cała ta opowieść, która jest sączona niestety nie tylko przez propagandę białoruską i rosyjską, ale także przez bardzo wiele organów medialnych, prasowych i innych, które funkcjonują na Zachodzie, no i także funkcjonują w Polsce, że ta ofensywa rzeczywiście przynosi różnego rodzaju skutki. No i powstaje obraz, który jest dokładną odwrotnością tego, co jest naprawdę. Stan wyjątkowy w pasie przygranicznym z Białorusią obowiązuje od 2 września. Obejmuje 183 miejscowości w województwach podlaskim i lubelskim. Pierwotnie wprowadzono go na 30 dni, w październiku przedłużono na kolejne 60. Nie żyje Kamil Durczok, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Zmarł w szpitalu w Katowicach, miał 53 lata. Karierę rozpoczynał w Polskim Radiu Katowice w 1991 roku. Z rozgłośnią był związany do końca lutego 1993. Wcześniej przez kilka lat współtworzył program studenckiego Radia Egida, działającego w domach studenta Uniwersytetu Śląskiego. Największą popularność zdobył w telewizji. Od 1993 roku pracował w katowickim oddziale Telewizji Polskiej. 3 lata później zadebiutował na antenie ogólnopolskiej. W 2006 roku został dziennikarzem telewizji TVN, z której musiał odejść po oskarżeniach o mobbing. Współpracował także m.in. z programem Trzecim Polskiego Radia, RMF FM i Polsatem. 7 osób z kierownictwa grupy organizującej nielegalny hazard zatrzymała Warmińsko-Mazurska Krajowa Administracja Skarbowa, informuje rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Renata Kostowska. W najlepszym okresie swojego działania grupa prowadziła i urządzała na terenie całego kraju nielegalne gry w ponad 9700 lokalizacjach, łącznie dysponując przeszło 30 tysiącami automatów do gier hazardowych. Grupa mogła też wprowadzać do legalnego obiegu kilkaset milionów złotych pochodzących z przestępczej działalności.

We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach. Diamonds on your timepiece. Jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach. Diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. O irańskim dramacie Zło nie istnieje. Od dawna głośno jest w świecie, a jego klasę potwierdza zdobycie Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie. Jest to jednocześnie jedna z ostatnich premier w naszych kinach. Z filmoznawczynią Agnieszką Zając rozmawia oczywiście Ryszard Jasiński. Fajny film. 34 lata minęły od premiery krótkiego filmu o zabijeniu Krzysztofa Kieślowskiego. No, myślę, że o tym najnowszym filmie irańskim moglibyśmy powiedzieć, że on wchodzi w dialog z filmem Kieślowskiego, zresztą chyba wciąż reżyserem uwielbianym w Iranie, z tego co wiem. Myślę, że jak najbardziej wielu krytyków na świecie twierdzi, że od czasów krótkiego filmu o zabijaniu Kieślowskiego nikt nie zrobił tak porywającego obrazu właśnie o karze śmierci. A reżyserem tego filmu jest Mohammad Rasulov. Myślę, że obok Asghara Farabiego, jeden z najbardziej rozpoznawalnych irańskich reżyserów. A dodajmy, że wokół jego osoby wytworzyła się na festiwalu w Berlinie, zresztą pięknie dla reżysera zakończonym, o czym zapewne za chwilę powiesz, dosyć nieprzyjemna sytuacja. Tak, Mohammad Rasulov jest prześladowany przez irańską władzę od ponad 10 lat. W zeszłym roku na festiwalu w Berlinie zdobył główną nagrodę Złotego Niedźwiedzia. Właśnie za Zło nie istnieje. Właśnie za film, o którym teraz rozmawiamy. Reżyser nie może wyjeżdżać. Został mu odebrany paszport, nie może opuszczać kraju, nie może kręcić filmów, więc robi je nielegalnie. W jego imieniu nagrodę na festiwalu w Berlinie odebrała córka. Natomiast Mohammad Rasulov kilka dni po zdobyciu Złotego Niedźwiedzia został skazany na rok pozbawienia wolności przez irańską władzę za swój poprzedni film Uczciwy Człowiek. Irańska władza powiedziała, że w tym filmie on sieje antyrządową propagandę. Rasulov nie trafił jeszcze cały czas do więzienia. Prawdopodobnie przez to, że jest pandemia, więc ten wyrok nie został jeszcze wykonany. Ale tak, no to jest taki bohater tragiczny, ale z drugiej strony on się bardzo cały czas przeciwstawia władzy i pomimo tego, że ma zakaz kręcenia filmu, ma zakaz opuszczania kraju, to on te filmy robi i te filmy naprawdę są pokazywane na całym świecie. Niestety są zakazane w Iranie. No a poza tym rzeczywiście głośno o nich zdobywają te najważniejsze nagrody. Tak. To jest duża produkcja, film złożony z nowel. Tak jak wspomniałaś, wszystko w różnych kontekstach dotyczy kary śmierci, ale przecież nie tylko. Tak, motywem przewodnim filmu jest kara śmierci, ale tak naprawdę film jest o pracownikach służb więziennych, którzy tę karę śmierci wykonują i film składa się z czterech krótkich opowiadań. W każdym z nich pokazani są inni bohaterowie przez pryzmat ich życia codziennego, przez pryzmat wykonywanego zawodu. Jest tak naprawdę pokazane też ich życie rodzinne, jak praca, o której oni też nie mogą rozmawiać za bardzo ze swoją rodziną i w wielu przypadkach ci bliscy nie wiedzą do końca, oni się zajmują. Więc to są historie uniwersalne, mówiące o moralności, pokazujące tak naprawdę, jak przez tych ludzi cierpią też ich rodziny i jak wygląda ich życie. To jest bardzo mocne kino. Ten film oczywiście zdobył Złotego Niedźwiedzia, o czym już mówiliśmy, ale zdobył też 15 innych nagród. Został doceniony na wielu światowych festiwalach. O dramacie Zło nie istnieje z Agnieszką Zając rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Od wersów na osłodę, tyle pięknych chwil podarowałeś mi, ale please, kilka z nich chcę zapomnieć. Nie zasłużyłem na nagrodę, taki prosty gest, a bez niej czułem się, jakbym wciąż biegał wprost za ogonem. I wiem, że nie powinienem tak się żalić, by nie ranić, ale chwalić, błogosławić, żeby żyć spokojnie. Tak trudno zabić w sobie strach. Mówi mi, zgubi się, po co wybierasz tę drogę? Wciąż nie mógł pojąć, że wiem, w którą stronę mam iść. I choć zamykał drzwi, ja docierałem do wyjść. Już nie mów nic, wiem jak mam żyć. Ty oceniałeś to co robię, teraz czuję się jak mały zbity pies, który wciąż zamiast gryźć chowa głowę. Ty dobrze grałeś swoją rolę, ja teraz mówię źle, nawet gdy jest okej. Przecież wiem, mam jak ty, to przy bronie. I nie myśl, że dziś wypowiadam wojnę, ale wolę, byś doceniał, nie oceniał i dał żyć spokojnie. Tak trudno zamić w sobie strach. Mówił mi, zgubisz się, po co wybierasz tę drogę? Docierałem do wyjść, już nie mów nic, wiem jak mam żyć. Tak. Trójka. Program trzeci. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and billion now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me? Trójce przed południem naszym gościem jest pani Beata Frankowska, koordynatorka programowa Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania. Festiwalu, który jest najbardziej znaczącym tego rodzaju wydarzeniem w Polsce, ale i w całej Europie Środkowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal rusza jutro. Więc jest to 16. edycja, która skupia się wokół mitologii. Ale zanim skupimy się nad tym, na czym się skupia festiwal, czyli wokół mitologii, kilka słów o historii, o idei festiwalu i o samej sztuce opowiadania, która przecież jest różna w zależności od tego, w jakiej kulturze są wychowani i z jakiej kultury po prostu korzystają, jeśli chodzi o literaturę opowiadaczy. Pani Beato. Tak. Tak jak pani powiedziała, to już jest 16. edycja, więc mieliśmy okazję przez tyle lat naprawdę doświadczyć bardzo różnych form sztuki opowiadania, bo co opowiadacz, to inna tradycja, inna praktyka związana ze sztuką opowiadania historii. korzenie również są bardzo różne, bo z jednej strony zapraszamy takich tradycyjnych opowiadaczy, którzy reprezentują swoje tradycyjne kultury, nie wiem, typu Afryka, Magreb, to są oczywiście bardzo wielkie pojęcia, ale widzimy wtedy taką ciągłość, kontynuację pewnej tradycji bardzo żywej do dzisiaj, takiego ustnego opowiadania, które jest czym innym niż tak sztuka teatralna, czy stand-up, czy monodram. Z drugiej strony opowiadacze w Europie są bliżsi jakby temu właśnie, co rozpoznajemy jako taka sztuka performatywna. To często są aktorzy, czyli jest taki background aktorski i używane są środki aktorskie, ale to również są pisarze, animatorzy kultury, bardzo często o korzeniach takich sztuk wizualnych, więc to jest niesłychanie ciekawe środowisko. Środowisko osób, które poruszają się w bardzo różnych językach, a łączy ich taka tożsamość, że tak siebie określają. Jesteśmy przede wszystkim opowiadaczami historii. Opowiadanie historii jest chyba jedną z najtrudniejszych dziedzin. Też opowiadanie wydaje się, że służy temu, żeby w jakiś sposób uporządkować świat, który się opowiada, jakoś wprowadzić pewnego rodzaju harmonię do rzeczywistości, która otacza nas realnie. Jak to jest, pani Beato? Tak, myślę, że to jest dobra formuła, której pani użyła, że jakby opowiadacze poszukują, bardzo często jakby korzystają z tradycyjnych narracji, które przefiltrowują przez siebie, opowiadają je na nowo, nadają jakby własne sensy. To nigdy nie jest po prostu reprodukcja, tak, starych narracji, bo jesteśmy jakby ludźmi zanurzonymi w tu i teraz, ale to się jakby różni jednak od na przykład produkcji teatralnych. To znaczy, że jest to rzeczywiście takie dążenie do znalezienia takiej jakby struktury czy takiej narracji, która daje poczucie sensu, która jest jakąś propozycją widzenia świata, nawet jeżeli ten świat jest pogruchotany, taki świat, w którym my żyjemy, również świat bardzo polifoniczny. Więc to jest na pewno jakiś rodzaj... Halo? Tak, słyszymy panią. To jest na pewno jakiś rodzaj... Taki rodzaj porządkowania rzeczywistości. Zastanawiam się, jak z jakich najczęściej formuł literackich korzystają opowiadacze? Tak jak powiedziałam, jednym ze źródeł, już na przykład w tym roku będziemy mieć taki przykład takiego jakby tradycyjnego podejścia do sztuki opowiadania, to jest tradycja pieśniarzy eposów. I w tym roku mamy epos staroislamski, Eddę poetycką, wykonywany przez współczesną opowiadaczkę, pieśniarkę Kersti Stabis ze Szwecji, ale z wykorzystaniem czy z odwołaniem się do bardzo różnych tradycji, nie tylko tradycji skandynawskich wykonywania eposu, ale też na przykład wykonywania eposów w Indiach albo w Japonii. I to jest bardzo ciekawe, że ona używa języka z innych kultur po to, żeby opowiedzieć jakby epos ze swojej kultury. Ale to jest oczywiście jedno ze źródeł. Bardzo na przykład ciekawą propozycją tegoroczną jest taki spektakl holenderski, Hero In, mity w rytmie hip-hopu, gdzie z kolei młodzi performerzy, opowiadacze używają takiego współczesnego języka młodzieżowego. To są opowieści w rytmie takiego właśnie bitu, rytmu hip-hopu. I stare greckie mity zderzają jakby z własnym doświadczeniem, zadają jakby własne pytania, na przykład dotyczące ról kobiecych i męskich. Jak to było w starożytnej Grecji i czy coś się zmieniło? No, na szczęście przynajmniej u nas się zmieniło jednak od tamtego czasu. Mm-hmm. Ta edycja tegoroczna jest właśnie skupiona wokół mitologii tego pojęcia i też stawiacie Państwo kilka bardzo interesujących pytań co do tego, dlaczego nam potrzebne są mitologie, co jest nam potrzebne z tych, które do tej pory zostały stworzone i czy tworzymy nowe i jakie tworzymy nowe i do tego wrócimy za chwilę. Nie mówił, że się boi. ty. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania rusza jutro. To jest 16. edycja. Naszym gościem jest pani Beata Frankowska, koordynatorka programowa tegoż festiwalu. Ponownie dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal skupia się wokół hasła mitologię, wokół pojęcia mitu, jego współczesnych odczytań, scenicznych realizacji. Po co nam mitologię? To są pytania, które państwo stawiacie. Jakie współczesne mitologie tworzymy? Czy gdzieś już, biorąc pod uwagę, kogo państwo zaprosiliście, kto wystąpi podczas tego festiwalu, rysuje się pani jakaś koncepcja względem tych pytań i haseł? Tak, jak wiemy, taka podstawowa definicja mitu, prawda? To jest taka opowieść, zwykle święta opowieść, która organizuje rzeczywistość. To jakby według mitu ludzie żyją. Żyją jakby na co dzień od święta. Mit odpowiada na najważniejsze pytania, takie pytania egzystencjalne. I oczywiście my w świecie takich mitów nie żyjemy. Nasz świat jest światem polifonicznym, wielogłosowym i jakby wielomitycznym. To już jest taka bardzo, prawda, jakby stara metafora, stary obraz, że my żyjemy na takim gruzowisku mitów i jakby łączymy je w nowe całości, zadajemy im nowe pytania. Również zadajemy takie pytania, jakby widzimy też taki potencjał przemocowy w mitach, to znaczy to, że one są takie totalne struktury, które mają całkowicie nam wyjaśniać świat, prawda, to nie jest już dzisiaj możliwe, żebyśmy jakby chcieli takich odpowiedzi. Ale to, co wydaje mi się jest ciekawe zarówno dla współczesnych pisarzy, jak i dla opowiadaczy, którzy mają ze sobą wiele wspólnego, bo jakby oni sami, czy my sami, bo ja również jestem opowiadaczką, jakby tę opowieść tworzymy, tylko tworzymy ją w wersji ustnej, a nie tekstowej, pisanej. A więc to są jakoś trochę nasze odpowiedzi, czy bardziej nasze pytania na problemy, na ból, którego doświadczamy. I to jest dawanie głosu wykluczonym, tym, którzy w tradycyjnych mitach, ich perspektywa jest zazwyczaj nieobecna. I na przykład taką jedną z figur tego festiwalu jest figura Minotaura, który, jak wiemy, w tej tradycyjnej wersji, znamy ją ze szkoły, to jest taka postać spotworyzowana. A my jakby pytamy o to, pytamy naszych artystów, jak to się stało, że Minotaur został potworem? Bo to jest taka stara figura obcego, innego. I kto to robi i po co to robi, że robi z niego potwora, zamyka go i robi potwora. I mam takie poczucie, że no, skojarzenia są natychmiastowe, jakby kontekstu, w którym dzisiaj żyjemy, to, co się na przykład dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Więc można powiedzieć, że temat mitologii, który jest gdzieś, tak, wydawałoby się w jakimś innym czasie się dzieje, mitycznym, ale on jakby te wątki, te obrazy odsyłają nas bardzo do rzeczywistości, w której żyjemy. No, Minotaur nie był tym obcym, bo jednak wiadomo było, skąd pochodzi i z jakiego związku i z jakiego królestwa i co się dlaczego wydarzyło. Jakkolwiek symbolika związana z tym, jak Minotaur powstał i dlaczego ten zdradzony mąż jednak przecież, bo ta żona Minosa miała przecież syna z bykiem zesłanym przez Posejdona. Tak, wersja tradycyjna. Ja przywołam na przykład bardzo taką piękną książkę, która na przykład nas, polskich opowiadaczy, jakoś bardzo poruszyła i zainspirowała. To jest Fizyka smutku Georgiego Gospodinowa, gdzie on zupełnie inaczej pokazuje Minotaura. Jakby opowiada historię kogoś, kto został zamknięty i jakby pokazuje pewien mechanizm, że kiedy zamykamy kogoś, to on się staje potworem. I to jest, wydaje mi się, strasznie ciekawe, bo to jest jakaś taka nowa perspektywa. I tych nowych perspektyw. To na pewno jest tak, że mitologie odczytywane współcześnie inspirują nas do wielu przemyśleń i to jest ich siła i moc. Jakkolwiek mitologie przecież służyły też, jak tak pani wspomniała, do gdzieś uporządkowania tego świata, uzasadnienia miejsca konkretnych ludzi, grup społecznych, miejsca, jakie im dano poniekąd. Natomiast współcześnie wiele tych funkcji przejęła nauka, przejęła po prostu kultura, przejęły te wszystkie rzeczy, które odpowiadają nam na nasze pytania w sposób gdzieś racjonalny. Jakie jest pani słowo, bo użyła pani słowa nauka, która również się tutaj jakby pojawia podczas naszego festiwalu. Są takie spektakle, które łączą takie myślenie mitologiczne z nauką, na przykład opowieść, mit osobisty Marii Skłodowskiej-Curie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa, jakby taka propozycja Magdaleny Górskiej, polskiej opowiadaczki związanej na stałe z Francją, która jakby tworzy rodzaj mitu, takiej baśni o naukowczyni i pokazuje jakby, co było źródłami takiej jej siły, jej życiowej. A jej nie było łatwo. No zdecydowanie nie było łatwo. Rzeczywiście to można powiedzieć, że to pionierka radzenia sobie w świecie i to nie naukowym, jeśli chodzi o naukę, tylko w świecie pewnej struktury postrzegania kobiety jako naukowczyni. Myślę, że ten festiwal może być ciekawym wydarzeniem nie tylko dla tych, którzy lubią opowiadać, bądź lubią się nauczyć, chcieliby nauczyć się opowiadać, ale w ogóle te państwa, pytania, które państwo stawiacie, są interesujące w ogóle do dyskusji. Festiwal rusza jutro. Czy jest jeszcze szansa, żeby skorzystać z tych wydarzeń, które państwo proponujecie? Jak najbardziej. Niektóre z takich wydarzeń, które są takim creme de la creme festiwalu, jak Noc Opowieści z soboty na niedzielę, gdzie występują wszyscy opowiadacze, to tam już bilety są dawno wyprzedane, ale są jeszcze spektakle, na których są miejsca. Bilety są w sprzedaży na platformie Go Out. Wystarczy wejść na naszą stronę www.festiwalopowiadania.pl. Warto dodać, że festiwal ma w tym roku nowego partnera, współorganizatora, jakim jest Mazowiecki Instytut Kultury, który nas, czyli jakby tego pierwszego organizatora, Stowarzyszenie Opowiadaczy, Grupa Studnia O, jakby przygarnął bardzo gościnnie, jakby użyczając nie tylko miejsca, ale wspierając nas organizacyjnie, promocyjnie, więc przy Elektoralnej 12 tym razem się spotykamy. W Warszawie. W Warszawie oczywiście, więc podwoje są tutaj otwarte, wszystko już jest przygotowane. I co? Może zaprosimy naszych słuchaczy na konkretne spektakle. Może te, o których mówiłam w pierwszej części naszej rozmowy, żeby jakby móc zobaczyć takie spektrum, które proponujemy. Czyli z jednej strony tradycyjny epos, Edda poetycka, wyśpiewana przez współczesną opowiadaczkę, pieśniarkę ze Szwecji. To jest Edda poetycka, sobota, godzina 19, a z kolei w niedzielę o godzinie 21 zapraszam na Hero In, mity w rytmie hip-hopu, młodzi performerzy z Królestwa Niderlandów opowiadają po angielsku, ale będzie również wyświetlany tekst po polsku i tak jak mówię, w rytmie hip-hopu z obecnością DJ-a, więc dwie bardzo różne propozycje. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Moim państwa gościem była pani Beata Frankowska, koordynatorka programowa Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania. Dziękuję bardzo. Grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie. I nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu. A w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz. Tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. O, hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone benefit, szekspirowski sznyt. Całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz. Tak na maksawie też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. A w Trójce przed południem mamy dla Państwa jeszcze trzy podwójne zaproszenia na opowiadania, które będą w sobotę i niedzielę podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania. Wystarczy do nas napisać na trójka przed południem@polskieradio.pl. A teraz czas na fragment prozy. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Tajemnica mojego gościa. Fragment czwarty. Już mrok zapadał, gdy zbliżyliśmy się do niewielkiej chałupki stojącej tuż przy ujściu Niegnieci do bystrej i zimnej Many. Domek składał się z jednej małej izby o dwóch okienkach, w której stał wielki piec. Obok domku zobaczyłem spaloną szopę i zburzoną lodownię. Powyrywane kloce i deski leżały rozrzucone w nieładzie. Wszędzie można było zauważyć stosy wykopanej ziemi i kamieni. Zapaliliśmy w piecu i zaczęliśmy przyrządzać strawę. Podczas kolacji Iwan napił się spirytusu z flaszki pożyczonej od jednego z upolowanych przez niego czerwonych żołnierzy i prędko stał się bardzo rozmowny. Z jarzącymi się oczami i połyskującymi zębami, potrząsając swoją gęstą, siwą czupryną, Iwan zaczął opowiadać o jakimś wypadku na Zabajkalu, lecz raptownie zamilkł. Z przerażeniem utkwił wzrok w ciemny kąt chaty i szeptem zapytał: co to? Szczur? Nic nie widziałem, odpowiedziałem, patrząc w zdumieniu na swego towarzysza. Zamilkł i ponuro spuścił swoją piękną, drapieżną głowę. Ponieważ nieraz w milczeniu spędzaliśmy długie godziny, nie zdziwiło mnie wcale, że Iwan się nie odzywa. Lecz on raptownie pochylił się ku mnie i gorącym szeptem zaczął mówić: chcę wam opowiedzieć pewną historię. Miałem na Zabajkalu serdecznego przyjaciela. Był zesłańcem kryminalnym. Nazywał się Gawroński. Dużo z nim razem lasów i gór zwiedziłem w pogoni za złotem. Mieliśmy umowę, że wszystko dzielimy między sobą na równe części. Lecz Gawroński nagle znikł i dopiero po kilku latach dowiedziałem się, że jest w jenisejskiej tajdze, że znalazł tam bogate pokłady złotego piasku. Wzbogacił się, chociaż mieszkał w lesie samotnie, mając przy sobie tylko żonę. Później dowiedziałem się, że Gawrońskich zabito. Iwan znowu zamilkł, lecz wkrótce z ciężkim westchnieniem ciągnął dalej. A to właśnie jest chata Gawrońskich. Tu mieszkał mój niewierny przyjaciel z żoną. I gdzieś tu, w łożysku tej rzeczki, wymywał złoto z piasku i żwiru. Lecz nikomu tego miejsca nie pokazywał. Wszyscy okoliczni chłopi wiedzieli, że Gawroński posiada kapitały w banku i że ciągle sprzedaje złoto rządowi. Ta. W tej izbie. Gawrońscy zostali zamordowani. Chłop wstał, wyciągnął z pieca wielki kawał palącego się drewna i pochyliwszy się zaczął oświetlać grube, ledwie ociosane deski podłogi. Widzicie? Te plamy na deskach i tu na ścianie, zapytał drżącym od wzruszenia głosem. Widzicie? To krew Gawrońskich. Umarli, lecz nie zdradzili swojej tajemnicy. A złoto było w szachcie i w lodowni, zakopane w ziemi, w wielkich glinianych garnkach. Lecz Gawrońscy nic nie powiedzieli, nic. A przecież torturowano ich, ogniem palono, a oni umarli, milcząc. Cisnął palące się polano w czerwony otwór pieca, rzucił się na wznak na ławkę i zdławionym głosem mruknął. No to opowiadali mi chłopi z tych miejsc. Ale czas już spać. Później w nocy słyszałem ciężkie westchnienia Iwana, cichy szept i niewyraźne słowa. Widocznie wił się na twardej ławie i palił fajkę po fajce. Siódmego dnia wjechaliśmy do gęstego jodłowego lasu rosnącego na zboczach górskiego grzbietu. Stąd, objaśnił Iwan, do najbliższej siedziby ludzkiej jest 80 wiorst przez błota i gęstą tajgę. Z rzadka tylko zabrnie tu jakiś zbieracz jodłowych orzeszków, ale to może się zdarzyć tylko na jesieni. Do tego czasu nie zobaczycie tu żywej duszy. Tu zwierza dużo, dużo ptactwa, dużo orzechów. Tu można łatwo przetrwać zimę. Widzicie tę rzeczkę? Jeśli zechcecie zobaczyć ludzi, idźcie z jej prądem. Ona was doprowadzi do wsi. Mój tajemniczy towarzysz pomógł mi urządzić norę w ziemi. Wynalazł dla mnie obaloną przez burzę olbrzymią jodłę. Korzenie drzewa wyrwały ziemię, uczyniwszy głęboki i obszerny dół. Jedną ścianę i dach tworzył pień jodły, a ściany boczne poprzeplatane w siatkę korzenie. Zapletliśmy je gałęziami, umocowaliśmy kamieniami i przysypaliśmy grubą warstwą śniegu. Od przodu mój dom był zupełnie otwarty, lecz przed nim paliła się zbawienna najda. W tej norze przeżyłem dwa najsurowsze miesiące bez ludzi, bez łączności ze światem, gdy w tym czasie zachodziły ważne wypadki. W tej mogile pod korzeniami obalonego drzewa, w dziewiczym lesie, żyłem na łonie natury ze swoją trwogą o bliskich mi ludzi, ze swoją męką, żyłem w ustawicznej walce o byt, o prawo przeżycia jeszcze jednego dnia. Iwan odjechał nazajutrz, pozostawiwszy mi worek z sucharami i kilka kawałków cukru. Już nigdy więcej nie spotkałem tego człowieka. Pozostawił po sobie wspomnienia jak najlepsze i jak najcieplejsze. Doznałem od zabójcy i kata Gawrońskich wielu dowodów wielkiej dobroci, zrozumienia cudzej duszy i nadzwyczajnej wrażliwości. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Zapraszamy do reklamy. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów. Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Oddychamy głęboko? Nie jest Pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie Pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.